الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ذوي رضوان وتمكين مبكي جلدي في دجلو جناو بنيو لين نيو سيار لين مطاو لين تي شونا دلال لين تم تي بس بنيو دنمل مي بسو الشيخ إبراهيم di len yaatal ci jotaay bi nga xamne dañoo aado wo diko fi def warna tollu fimni ci ay juroom ñepp at ci ren muy lo xamne itam liñu duggal ci taxawal ko dañoo gis ne ginaaw ki ñi magalal liko magam ju baax je doon liggeelo te fetele ko won nga xamne mo ci gëna fess moy jangale na day tukal yow mo bi ibrahimu alim fatan yanfa'uhu tafhim daf ko xamne jangalal kep ko xamne boko jangale jangal ga am jariñ kon lool mo do ligeyam kon bu fekke taxawal lan lañ ko lu melni diko ci fateliko war nañu boole ca lañ koy fateliko jangale momé jangale manak daf ko fixé wul ci lan lulul lepp lo xamne boko jangale koko mu jarign ko rek jangal ko koy lolé motax kon conférence yi ñi taxawal fi au lieu ñuy jël ak dundum diko léral def nañ ko sax waye dañuy xol bëpp tam bo xamne buñ ko traité mbolo mi fi téw dana leen amal jarign ñu jël tam mbolo bañ ko tënk ci wax ay jaar jaaram wala ay ndax lepp lo xamne bu téwon buy jangale dana ko tudalé ñu jël lolé duggal ko ci biir jangale lolo waral buñu jëlé tan bi tay bu ëllëgé ñu jël benen daaw xataay liñu jëlën ren ñu dikk ngir tan daawatu shaykhi wa tahaddiyatuha mana señ bi wote gi mu daan wote nit ñi jëmal leen ci l'islam ak ya nga xamné moko doon galankor lolé itam di tem bo xamné dana yaatu lool ndax ku ne xamné na señ bi ci aw ak mekkam li nga xamne mo doonal liggeyam tambali won na am yu dox ci digeunte mak mom ci ak nekam kon jamono yim fi joge itam lolé ko xamna ne galankor yoy yi kon ci diwe waye yalla ci bokkum moy ki nga xamne moy sammu kanamam sam ginaaw su ko defé nak legi ñu tan ci mbokk yi ko xamne yakarna du jar leral muy serigne basirou mbake diko xamne xamna du jar guddal ci leral ndax ñu bari xam nañ ko waye dari waxtan bu fekke ki def waxtan wi leral nañ ay jar jaram ak jëmam ba nga xam ko dana tax limi wax ngi gën ko japp ci boko xamul won lolo waral bu ñi aadawo bu ñi bu kenn da def conférence ñu jël biographie leral ko nit ñi ba ñu gëna xam ki moy kan gëna xam limi wax fu mu tege ak wiray mom nak buñ koy leral dañuy wax ne moy serigne basirou mbacke di doomi serigne abdou karim di doomi serigne omar mbacke mom serigne mbacke kayor ko ne xamna waccu wayam ci cheikh amadou khadim ak ci tarikha bi bu la nexé nga ne moy serigne basirou mbacke mom seigne abdou karim mom soxna fatim mbacke mom cheikh ahmadou khadim kon koku moy beug def waxtan yi ko xamne itam ci doomi soxna yi baxo jaar fepp jaar na fa épreuve yi nga xamne mom la doomi soxna yi jaar yep jaar na ci ndax bimu tollo ci jang ndax mi ngi gane aduna mom 1962 bimu tollo ci jang di atum 1968 yobbu nañ ko ci keur serigne fay bouk keur serigne fay bouk na xamna fofu la tambali alquranam jang na fa ab digeunte ginaa bi mu joge fa dem keur serigne ngey ñanka mom itam ko na xamna ko jang fa ab digeunte dem keur serigne ibrahima sill mom itam jang na fa ginaa bi itam mu dem keur serigne abib mi nga xamne mam la ci mom mom it jang fa ginaa bi nak la delti wat keur serigne fay bouk agale fa am jangam ci mahmoudan bousso mom fa nek fi ne bimu jange alquran ba agal itam ci la tambali jang xam xam 1979 jang na Serigne Fallou ginaaw bi mu joge fi dum jange tere yi nga xamne mom lañ baxo jang ci majlis yi dem Mauritanie fokk itam dekk buñ wax Boutlimit bu siiw ci jangu kay la ci fuñuy wax Mabro fokk la nekkon di jang xam xam ci ben serigne bo xamne Cheikh Yahya lañ koy wax fofu fi la jange yenn tere yi Cheikh Yahya momu ko rañ ko la bu baax ko xamne buñu waxe ay jikom da nga xam dañu xamne kumu yar faaw mu am lu mbay ci yow lolou pour wax ne mom bi mu jange ba nopi tam bolé wa jélé walé na fa ay jikko yo xamne fagul nako nit ñi am confiance ci mom ndax jang jang baax ni jangum kefe nak taxul ñu jang ndax jang ba jéxal téré yi itam bolé ci jéxal téré yi baax na ci kon mom naw nañ ko ci jikko naw ko ci xam xam ginaaw biñ ko nawé ci xam xam ba nopi jikko mi tam rafa lañ ko seigne biñu jogé fofu ci Cheikh Yahya momu wax na ni mom mo seigne Cheikh Mariamou Ndiaye ño doon jangando ñu fa jogé mom seigne Basir mi ci le delta Sénégal togaat ci digënté bu gatt wayé maw xam xam bi bayiwuko mu delluwaat gannaar yeneen yoon wax na biñu démé ñi ngi dugg ci école bobu nga xamni mom la fa arabie saoudite defoon ñi diko wax ma'adul ulum al-islamiyya wal arabiyya at-tabi'a li jami'ati al-imam muhammad ibn saud bobu arabie saoudite ñoko fa defoon ngir dañu gis ne ñi nga xamne ñoy jige fi di dem di jangi arabie saoudite ci ëpp seen loi arabiyya duñ ko maîtriser ñu ko maîtriser motax ñu def école bi fofu pour bëgg nga difa jaar doga dem arabie saoudite fofu fa la jange ba am baccalauréat biñ ko jogé itam deltuat na Sénégal Seigne Saliou ku ne xam na ni mu bëgg xam xam ak doomi soxna ku jàng ca saas rek mu daal di koy carte jël ko yëbbu ko njurul foofu fa la nekk def na fa ak ginaaw gi la deltuataat ba jamono yi ñu toll muy 1912-13-14 diggante yooyu sëriñ di jëlaat ko ñu boot ko ci daara yi ba fi nii mi ngi xelkoom fofu lay jàngalee mooy jiite daara ji ñu wax Touba xelkoom nga xam ne boo demee xelkoom daara ji ne ci digg bi nga xam ne moom lañ jàppe capital bi fi ne mooy Diawri ji moo ko jiite fi ne kon pour wax la ne moom mi ngi jàng mi ngi joxe li muy jàng jàngalekat la waaye école la itam dafa am ñoo xam ne bu ñuy wax ngay jariñ waaye buñ jëfee it nga jariñ kon ñooñu ci lañ ko mën a bole kon nag ñu ngi leen di ñaan ñu dégloo ko ak yar ak tegin te ñaan yàlla mu jariñ ñu ci jariñ ci mbooleem julli di wax ne dañ ko dégg asalaamaaleykum kon ñu bàyyi leen alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala alhadi alamin sayyidina muhammadin almakin وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين بوكي جولي جي في تيو بوكي طالبي نو ني لين نيو دي لين زيارة دي لين ديغلو ييب جتاي بي مول نال ني ييو وونو صاح تو mel ni kuy jàngale mbaa mel ni kuy wane aw yoon ndax danoo toll ci di fàkkoo xam aw yoon waaye da di li mu Serigne Touba digaloon mooy wala yarum minka layaadun arimu layaadan arimu illa faaltahu bu kenn sàkku ci yow dara te defoo ko dacci tek ñi bisaaka takrum loolu rek moo ngi jóo ci yaakaar ji nit di am ci noonu ba di woo ñu ñëw di ko jéem a diggal ba nopi ànd ak yëpp nag ni yeyewuñu ko bu loolu dalee ñuy tàmbalee ci wax ju yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni addunya malunun wa ma fiha malunun illa aliman wa mutaalliman am na beneen riwaaya bu wax ni illa zikrallahi wa ma wala yonente bi dafa wax ni adduna lépp yalla def ko rabbu li ci aduna lepp yi dañu ko rabbu ba mu def ki xam ak ki sakko xam ñu ñaan yalla nak ci ngeenelam mu boole suñu jotaay bi ci jotaay xam xam yi ndax ñu mëna genn ci mbolo mo mu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni dañu ko rabbu bala ni ci mbolo mo mu wax ni la khawfun alayhim wala hum yahzanun ñoo ko ñaan suñu borom mu melni julit yi jamono bi mu toll dañuy dund ci jamono bo xamni ki jog ngir tabax tabax yiw ki jog ngir tabax aw yiw da fay melni kuy rëdd ci kaw ndox lu mu rëdd rek bu jàlle du def benn jaxé day melni ku jog ngir taxawal aw yiw taxawaay boobu rek lay taxawee mu mel ni kii tabax ak yiw day mel ni woykat ba waxe woon am na benn woykat ba wax ni di melal adduna ak ñàkk gum ñàkka am résultat di wax ni ara taliba dunya wa in taala umruhu wa naala min addunya sururan wa anuma kabanin bana bunyanahu fa aqamahu falamma stawa ma kabanahu tahaddama am na benn borom xam-xam buy melal adduna ak ñàkk salom ma wax ni kii yëngutu ngir tabax aw yiw dafa mel ne li muy tabax noonu woykat bi waxee rek lay deme noonu woykat bi waxee ne damaa gis ne kii sakku adduna ak lu mu mën a am ci adduna ci ay bànneex ak xéwal sëréwut ak ku tabax ab tabax bañ ñu tabax bi àgg na tabax ba dal di màmbu ca saas mu mel ne kii jóg di tabax aw yiw it dafa mel ne taxawaay boobu rek la taxawee muy loo koy tabax mu màbbu ci ngoon gi mbaa bu màbbu ci dana dang daay goo xam ne sa xel du dal nekk ci biir tabax boobu noonu kuy tabaxu yiw ku ne ci lu mel noonu ngay dund kon manees na cee wax ni fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax musiba fitewul kaw loo xëy tabax bu ngoone mu daan ngir ñu nag bu demee noonu yi nga xam ne loo xëy tabax bu ngoone mu daan ndax dana dang daay goo xam ni sa xel du dal ci dëkk ci biir tabax boobu bu demee noonu rek yeewu mën ci ñàkk ci nit ki danañ soxla ci nit ki mu amuk ñaw di fettantal tabax boobu guddeeg bëccëg subaa ngoon ndax prof ngoon la bu mu ci gis bu dara war a jaaree pour dugg mu mën a seet nam ko sekke loolu kon war nañ ci yeewu ndax xew-xew bi suñu borom wax bañ a dal ci suñu kaw muy faxara alayhim saqfu min fawqihim wa ataahum alazabu min xaytu laa yashuurun tabax bi jamono bu ne war nañ koy nemmiku bala noo loolu yi suñu borom wax bala mënoo dal muy tabax bu jekki-jekki màbbu ci suñu kaw ti duñ ko yëpp ñun nag noo ngi sant yàlla ñu ngi ci biir tabax bu mag bu am sécurité muy tabax bu am sécurité boo xam ni ni suñu borom waxee ni ka shajaratin tayibatin asluha thabitun wa faruha fi samaai li ñuy dund nag noonu la demee muy lu am cislaay la ñuy dund ci biir tabax boobu dund lu tee wu dal xel nga xam ne suñu xel doon na dal lool dogal ka nag ñuy jóge ci bitti ñoo yor ay pikk ñoo yor ay yab jamono bu ne ñuy kër yi ci tabax bi ngir sakku yéene màmbu amit ci biir ñu yaroo ci biir tabax bi ñoo xam ne jamono bu ne ñu ngay def loo xam ne mën naa màmbu tabax bi naroon nañoo dund dund bu tee dogal ka nag loolu tabax bi ñuy dund nag day def tabax ab tabax bu mu mën a doon dafa am ay élément yu koy composé muy ab tabax gis na wax ne tabax bi élément yu ko composé mooy ciment la ak fer ak béton ak laso ak peinture ak yu demee ni ñoom tabax bi ñuy dund nag dañoo ñëw ngir jàngat élément yu ko composé tabax bi mooy woote Cheikhul Khadim lan la woote woon ak yan élément ñoo ko composé mu mel ni woote bi ci ñaari kano rek la ko Serigne Touba tegoon muy alkitaabu wa sunna waaye nag alkitaabu wa sunna day ñaari baat yoo xam ni dafa woyof lool ci ak tudd waaye lu liis a liis la ci kuñ ko yan alkitaabu wa sunna muy ñaari baat yu woyof waaye bis lool ci biir yonente bi sa dafa waxoon ni bàyyi naa leen ñaari mbir yoo xam ne su ngeen ci jafandoo li ngeen fànku sama gannaaw muy tiireeb yàlla bi ak sama sunna te mooy yoon wii ma jaar mu mel ni loolu bëtt yi jinni atal ñent téne rek nangam ñi ngi bëgg jàngat lan mooy alkitabu sunna waaye ba fii ñu toll nii ñu ngi tax ba léegi leeragut ba léegi problème bi rek yeggul léegi coow li ci diggante kuréel yu bokkut du dañ mukk ci àdduna diggante ñi ñu tuddee ahlu siyan ñi ñu tuddee ahlu sunna ñi ñu tuddee seen bopp ahlu sunna ñenn ñi ñu di leen wooyee ahlu tasawuf ñenn ñi ñu di leen wooyee ay siya ak ci biir kuréel yooyu sax kuréel bu ci ne wuute gañee wuute ay déggin tax na coow li junniy at ak ñeent téeméer ba fii nu toll dëkkagut mu mel ni kon kuréel bu jóg sax ni da ngaa bëgg rek le problème bi junni kuréel boobee doon rek le problème bi day far formé woo daal formé waat doon problème bu dolliku ci problème bi mu doon coowlu kenn mënta dëgg la am na ci ak wuute loo xam ne yërmande la am na ci ak wuute loo xam ne yërmande la lu mel ni al a'immatu arba bu ñu ne imam malik ni shafii ahmad ni abu hanifa ñooñu seen ak wuute yërmande xam nga mu yërmande mooy man donte ab maliki yu laa su ma fekkee ab shafii yu danaa xam ne kii ci ahlu sunna la bokk shafii yu bi bu fekkee nit ku tegu ci aw yoon la fu mu fekkee ab maliki yu danaa xam ne kii ci ahlu sunna la bokk ab kulóor bi am seen diggante sax du jàmm naka noonu kilifa yi tasawuf yi nga xam ne ñoo sos turoox yi sof yi yu tegu ci aw yoon ñooñu seen wuute yërmande rek la ndax sëriñ bi nee na kullu waliyin du tasabbutin abad bi dayli man arsalahu alxaqu samar moom léegi dafa saxal ni wali wu mën a doon dafa jafandu ci nikkim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon foofu jàpp rek wax nga dëgg doxal foofu dëgg kon wuute ji am ci diggante yi kenn ku ne dangay xool fa la gën a arrangé ni fetata kon ko loolu yërmande lañ ko mën a jàppe muy wuute yooyu waaye nag am na ci wuute loo xam ne xel mu naqari lay tekki lay wuute gi nga xam ne xel mu naqari la mooy nit ki mënta xàjjale ci wolof diggante dikk leen ak ñëw leen ak kaay leen ma fekkee bu kii ne dikk leen kii ne ñëw leen kii ne kaay leen nga xàjjale ko ni bokkuñ li ñu wax loolu naqari xel lay tekki fekk benn bànn yooyu man su ma demee ci biir naar di wax ak ñoom dama di naan diine mi ngi tegu ci kaw alkitaab wa sunna man laa wax ak ñoom waaw wolof bi bu ñëwee ne diine mi ngi tegu ci kaw jaamu yàlla ak liggéey nga ne ko lu tax nga di ko wax loolu naqari xel lay tekki kee ay naar lay waxal ñu leen ab diinu yem ba nii ala alkitaabi wa sunna man ma dikk ne dina yàlla jiikat ci jaamu yàlla ak liggéey la tegu ndax wuute nañ ka naqarin xel nag moo fi andi ak wuute ba kulóoy tàkk kenn du ko mën a lijjant mu doon coow lu amu fi yemukaay mu mel ni kon jafaay bii nii toog sax di regle jafe-jafe yi am ci diggante kuréel yi andi wu ne waaye benn mbir rek moo nu andi mbir moo xam ne bu lijjantikoo ñun lépp dana lijjantiku ci sunu fànn liñ jubloo lijjanti mooy lan la Cheikhul Khadim woote woon lan la daan woote ak ginnaaw ba mu wootee ba noppi yan ñoo jóg ngir di bëri ak wooteem boobu loolu kon mooy li mu andi ci jataay bi tey ñu bëgg see doxe nag ci ngir mën a leeral li ñu bëgg a leeral doxe yi ñu ci bëgg a doxe danañ ko andi ci ñeenti tomb tomb bu jëkki bi danañ ci andi bare ci fànnu tasawuf ndax si dañ ci baa dafa dañ koo xam ni ba bëgg waxtaan ci moom fokk sa xel dana dem ci tasawuf ndax ñu bari buñ koy lim diñ koy limaale ci ahlu suufa ñu dañ naan tariixa suuf ya leer kon kuy waxtaan ci seen tubaab fokk nga am tasawuf kon tomb bu jëkk bi dinaa ci andi tuuti ci tasawuf tomb bu ñaareel bi danañ ci leeral lu woote bi mu daan woote ci nam ko daan waxee ak ay jëf tomb bu ñetteel bi danañ ci ñëw ci yàqu-yàqu yi nga xam ni moo ñëw ngir gàllankoor ci woote boobu mu daan woote yàqu-yàqu yi danañ ko xàjjale ñaari cër benn bi ca bitti la bàyyikoo waaye bi ci des ci biir la bàyyikoo bu kon mujj nag mooy dañuy jeexale tënk liñ jot a génnee ci yooyu kon loolu noonu yi lañ bëgg a doxe ci yoonu waxtaan kon la ci dëkk mooy tasawuf mooy lan tasawuf xam-xamu sharia buñ ko xaajee ñaari xaaj benn xaaj bi la ñuy tudde tasawuf alhasanul basri yi daan wax ni xam-xam yi yàlla wàcce yépp dajale na ko ci ñeenti tere yu mujj yi mooy tawreet ak linjil ak zabur ak furqaan xam-xam yi nekk ci ñeenti tere yooyu yàlla dajale na lépp tënk ko ci biir alquran xam-xamu alquran bépp yàlla tënkaat na ko ci biir almufassal xam-xam mufassal yépp ñu tënk ko ci benn saar muy fatiha xam-xamu fatiha bépp ñu tënk ko ci ñaari baat ñaari baat yooyu mooy iyaka naabudu wa iyaka nasta'in iyaka naabudu mooy xam-xamu sharia wa iyaka nasta'in mooy xam-xam bi ñu tuddee haqiqa moom la ñu di tuddee ilmu xam-xamu zahir lay ñu tuddee ko xam-xamu batin ñii nit dikk ni fekk la léegi tasawuf waaye tur yépp la rek la jublo woon du baatu iyaaka na amadou iyaaka na saa ñu wax ne ñaari baat yooyu nit mënu koo ñàkk boole ngir mu mën a mat waaye saa boo jàppee iyaaka na amadou yi kese boole woo ci isti'aana te mooy dimbali ko yàlla fokk ñu not la noonu ba lay not nag benn mu doon noonu zahir mbaa noonu baatin waaye fokk léegi not iyaaka na saa ni kese boo ci nekkee mën ngaa dem ba am jeexit yooyu jeexita ci adduna loo ñaan mu nangu lu ne nga mën ko am waaye fekk ne nekk goo ci ak njëpp ndax baatu iyaaka naabudu gi gën a doon farat nga xam moota yàlla bintu maada mu boole woo ci si njëpp kon ñaari baat yooyu moo fi andi ñu naan fiqa tasawuf moo fi andi ñu naan xam-xamu chariha ak xaqiqa moo fi andi ñu naan ilmu zahir ak ilmu baatin moom la sëriñ bi junj ci njël bi nag musaalikul ji naan ni al ilmu inda al ulamai yanqasim li zahirin wa baatinin sirran kutum zahiruhu al muslihu lil a'mali wal baatinu al muslihu lil ahwali fa awalun باسم تفقه دعاء والثاني عنهم بتصوف وعي ثم تتقدم الفتى الفقه على تصوف وجوبه وخد جلا مام دا فخني برام خامي تنك نيو خام خام سي نيار خاج نكو نيار خاج بن نيو كوي فق بن نيو كوي تصوف دي خام خام ظاهر لا دي خام خام باطن دا دي واخنا واخنا سي نيت نا مو جيتال فق بي دو سي فق تصوف واي كو خامي دا فا باي فق دم سي تصوف كيف دا نا الكو في سي ادنا سي اتي برام خامي ما فتي نا دا فا جابو تصوف كيف bàyyi fekk kooku zin jeeq lañ koy waaye ndax loolu kon xam-xam yooyu muy xam-xamu chariha ak xam-xamu xaqiqa bi nga xam ne moom la ñu wooyee tasawuf moom la suñ bi jubloo jënd foofu mu mel ni jamono yonente bi salallahu aleyhi wa sallam xam-xam benn rek la woon muy tawxid ak ñoo jaamoo yàlla waaye dañoo dem ba jëmmi jamono sahaaba yi tasaaroo fu ne nit jëm fa di diine gënee yaatoo mbooloo dugg si ci diine ay yàqu-yàqu bare sahaaba yooyu kenn ku ne fasawu mëneen jëm nga jëm fa ñenn ñi jëm si di leeral li dagan ak li dëgan ñu di leen wooyee al fuqahaa ñenn ñi di seet yaxub xadis ak mbindeere ñu di leen wooyee al muhadisuna ñenn ñi dem beru ji ni ñoom nit ki dafa war a wéetal yàlla di ko jaamu gu sell adduna ba ñu am ci moom ak sir yoon bi ñu wone muy yoonu wane muraqaba muy fugloonte sa borom ak di xisaab sa bakkan ngir rawale sa dine ñooñu la ñu wooyee ahlu tasawuf ana lu tax ñu dina wooyee ak soof yi li tax ñuy tuddee soof yu bi ak soof yu soof yu ki njëkk a gis ci kuñ wooyee ak soof yi mooy ku ñuy wax Abu Hashim al Kufi ma nga dëkkoon Kufa dafa daan sol ngëndali xar yi di dem ci jàkka ja di fa wéer di jaamu yàlla di sikkar di jàng di julli di def yi dana di julli cent bi mais kii soof yi jun la kon soof yi bu ñu ko waxee dañ koo askanale ci soof soof nag bu ñu ko waxee mooy ngëndalul xar léegi xaja ñoom dëgg guñ daan daddu adduna ak jublu guñ jublu nekka sa seen dund moo waral ñu daan sol sel kooku kooku nag daf ko daan sol di bari ci jàkka ja di jaamu yàlla ñu koy tuddee ak soof yi kon soof yi tuddewul boppam soof yi waaye nit la koo xam ne daf daan sol ngëndal ngir daddu adduna di bari ci jàkka ja di jàng di julli di woor di sikkar ñu ne kii soof yi la mu mujj nag tur woowu yëmatul rek ci ki nga xam ne dafay sol sol yi waaye képp koo xam ne seen nga dëddu adduna woyofal ko di beru di jàng alquran di julli di sikkar di woor yooyu ku ñu jëfat si mu di ko def féeti ca bu wéral rek ñu ne kii ak soof yi la kon tasawuf wiisuwul loolu rek lay fekk muy nit la ku bari ci jàkka ja di jàng alquran di sikkar di naafi la bàyyi ngiri adduna yëpp ñu ki di sol sol goog yi ngir jubloo woyofal adduna ñu ne ak soof yi la kon soof yi la rek lay fekk léegi nag dañoo gis jamono bi ñu sol nii kuréel yu bare bare jóg jël seeni ngànnaay jëm ci kaw tasawuf di ko xas di ko saaga kenn di ci wax lu baax ana lu waral la lu waral léegi maanaam tasawuf ëmb jàmm xanaa du nit ku ber rek ci jàkka ja di jàng alquran di sikkar di jël di waral loolu xanaa jural sa lu bari li war na di jëm ci coowun tasawuf ak lu tax ñëpp di dal ci kaw tasawuf ñii di ko saaga lu bon li nga xam wax ko lan moo ko waral li nga lan moo ko waral ñoom ñi nga xam ne ñooy taxa di dal ci kaw tasawuf lañuy dund mooy dañuy dund mooy tasawuf ak njëlbeenam dafa doonoon lu tegul ci ak dëddu adduna ak jàng alquran jaamu yàlla di jullee ko woora ke sikkar ñoom lan la ñuy wax daa ni tasawuf njëlbeen nga lu sempale woon la waaye ginnaaw bi dañ koo soppi def ci programme ak sëriñ ak sëriñ fu salibe jugal si nangam ak nangam ba tax na ku woote ak tasawuf ñu ne kii ben ñu ne kafir la wala ñu ne fasik la wala ñu ne zindiq la wala ñu ne munafiq la mu mel ni loolu gis nañ ay kuréel yoo xam ne dañoo fee dañoo far ak ku ñuy wax Mohammed ibnu Abdul Wahab dañoo far ak moom ba tax loo ne danañ ko xam di ko këpp ci kaw tasawuf yi ne wax ni dama ko dund ndax dund naa ci biiru école léegi nit dikk di ñu jàngal mu jàng mu ni ak tasawuf ñëpp sawar lañ def li waxee la am ko jóg ne ko ñëpp jóg ne ko la wax dëgg mu ni ana aarif fi Sénégal bala dan an naas yaxujjoona ilayhi kulli aam mu ne man Sénégal xam naa fa ni ñoo xam ne ak mu jot dëkk boo xam ne ak mu jot ni ñu dañ fay aji bi mu waxee loolu xale yi ni Touba ma ni ko waaye yow lii tudd nga ko agal mu daal ne walaw lam yusamma hajjan fa huwa hajjan li annahum yufriduuna wahda anfusihim ñoom lañ jëm mooy dañoo créé seen aji bopp nga xam ne dañoo génn ci dëgg si dëgg woo ma gis ñoo xam ne dañoo féete ci ku ñuy wax Cheikh Abdul Hamid Ibn Badis mu dëkkoon Algérie lu ñu xam ci li ñaa doon xaq xëpp ko ci kaw tasawuf sax naa bu fekkee ñun dañoo gis kuy jaamu yàlla di leen ko war a woor ak a jàngee alquran dëgg àddina ñu far ak moom moom mu dem seet am Mohammed Ibn Abdul Wahab mu far ak moom wala mu dem seet am Abdul Hamid Ibn Badis mu far ak moom lu tax mu dikk ne ki ngeen faral da ngeen koy bàyyi leen bàyyi leen seen far gi te ñëw xeet seen mag loolu lu ñu si war a jógee mu mel ni ñooñu dañoo amul benn ayib bu ñu war a lijjante ci seen bopp loolu ñoom amul benn feebar dañoo doon ay docteur yoo xam ne dañoo wër pour chaque jobaar may leen ku jóg ne ne ab yeefar la ku jóg ne nangam ku jóg ne nangam te yéen tamit sama neewoon naa képp ku fab ak kofro tuumaan ko sa mbokkum julit bu doonul ab yeefar yow yaa ko doon yow ma ko wax tey nit ku julee ko wax nga ne ab naa fekk képp ku gis nit ni kii ab naa fekk la yow dafa mel ni woote nga xam lu yéen tamit sama xamutoon ndax yéen tamit sama moom waxutoon ne xam ne naa fekk ndax alquran dañu ko wa min ahli almadinati maradu alam nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum am na ci madina ñoo xam ne yow fekkee ne ci ak naa fekk te xamoo leen ñun ñoo leen xam ginnaaw yonente bi xamul naa fekk yi yow nga taxaw ne kii ak naa fekk la mbaa kaafir la mbaa fasik la loolu doo sabaas boobu te ñu nga ñu wax ni kaafir lañ mbaa fasik lañ mbaa suñ jëf lañ ay nit la ñu ñoo xam ne dañuy seerani yàlla dakoy buux di ko wax sunu lam di seerani Mohammadu rasulullah di jëli jëli juróom di woowee ni ko di joxe afaka dolli sa dëggu àdduna di ko dëgloo nit ñi def naa ne naa fi la bëgg yonente bi moom gënal leen seen jëmi bopp seen bi ne na mahat mahabati al muxtaara sayidana xubbi al magani wal ahlina wala da kooku bëgg na yonente bi ba àgg ci jote ko bare ci boppam ak njabootu boppam léegi ñooñu nag nga taxaw fële di leen xat di wax ni ay zindiq lañ ñu nga ne kaafir lañ ñu nga ne ay fasik lañ mu mel ni nit ki gëstu woon ay bi boppam yéem koo faj moo gën mu ñu déclaré guerre diggante moom ñoom loolu gis nañ gis nañ ci kurelu chia ñoo xam ni ba tey dañuy dal ci kaw tasawuf di ko saare ba ñoom li ma xam ci ñoom mooy dañuy dal ci kaw sahaaba yi di leen ñaan ñi li leen neex ñu ne ñu leen ko wax te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ni allaha allaha fi ashaabi dafa waxoon ni ragal leen yàlla ci sama sahaaba yi parce que ñu xawal léegi nas fi biyadihi law anfaqa ahadukum misla uhadin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nusayfa lu tax ñu dëbalu uhad ci or ku ko dépensé woon ci yéen it muddut kenn si ñoom mbaa genn wàlla lu tax nga dem ko ndax lañu def fat fas dañ leen di ëppale moom lañ leen di raal te ceew ci biir loolu yëpp naa benn téere boo xam ne Afrique moo ko tege Abou Hurayra ni nga xam ne lu ëpp ci nekk bi yi ñu sukkandiku ñun ci Sahih Bukhari ak Muslim daf koo jël di ko wekk birig par birig ba mu noppee Abou Hurayra moom dootu ko fa gis léegi attaa ko gis nga fekk birig par birig par birig te ci biir loolu ma gis muy wax ni diw nag ginnaaw dafa sëw woon ak tasawuf tasawuf moom ku ko xas ba ab dox nga dama wax yow moom ci biir loolu tasawuf ay doot la leen dal te ci biir loolu ñu am na benn kuréel ci chien ku ñuy wax al nusayriya ñu ñuy wax al nusayriya al nusayriya laa yusalluna salaatul xams walaa yasawmuna ramadan walaa yaxajjuna al bayta walaa yuadduna al zakata walaa yuqiruuna bi wujuhihim ñoom dara ci ponk yi duñ ko def te jàpp ne ñu wër nusayriya am na ci ñuy wax ni man benn yàlla bu dul Ali ibn Abi Talib amut yéen ñu ko waxee dañuy wax ni nashhadu an laa ilaha illa haydaratul ansaa al batin fala xijaabun alayhi illa muhammadu sadiqu al amin wala tariqun ilayhi illa salmanu fi lquwati almatin di ñoo ko jindi ko di wax ne benn yàlla bu dul aliyun amut dara gàllan ko ro ko lu dul mouhammad asadiqu al amin waaye nag yenn yoon yi ci jëm mën sa am bu dul salman fi lquwati almatin loolu ñu ko jind xanaa kon li jëm ci kuréel boobu yi ci seen biir moo gën ñu ñëw di déclaré ngeer si ndéet yàlla tasawuf xam nga tasawuf dafa weexu donc mu mel ni ñoom dañoo wax ne tasawuf am na ñetti jaar-jaar yam jaar jaar-jaar bu njëkk bi bu njëkk bañ koy door a tàmbali dañoo dëgg wala àdduna daan jaamu yàlla rek mu jaar ni ni état bu ñaar bi tasso lañ ko fakk def ko ko safa sama ay ni xalaat ak ni ñëre bi nak ñu la dal tasso fu la tagna ni wax moy bi nga xamne dafa wacc aw yoon définitif nga xamne dara mom du afandu sunna ñu taxal yéne joxat ñu ni legi tasso bu dëkk at école am zone amu tan borom ñaan safi yaangi ne waye aw melo kan la wax ne ku ko mësal la dal moy xayam gu tax ci mbirum diine ak waye xal mbirum aduna ak taxaw ci xaraata yi gën da ma taxaw ak tane lepp di ñëw ci lu akko jégen bi yalla ak sakko ak ndegalam ak ndaram ci melo kan yi ci ci gëna xam ci nit ñoo xamni ay nit ci politique lañu dama ko xéne ci côté bobu moy ku ñu wax Omar ibn Abdul Aziz ko ci tan la ci xal gogé ci doxal lool ndax buñ ci nekk da ko gëna ñor moy dal lepp mu dal ci damana yi wala faaw raas dañ yagi al hasan al basri ci xalaat ci sunuf gu tak gogu ci ayan dañu wax ni kenn gis moko ci gënne ay texte yu leer ci tasawuf dañu wax ni aduna keur def la ko and ak mom ci bañ ko ak bëgg ko da nga ci taxé ta and gi nga and ak mom da nga ci jarign waye ko and ak mom ci bëgg ko day da nga ci taxé ni da nga la yobbu ci bërepp lo xam do ko mëna mëna tasawuf ci état bu ñaaral bi dañu wax ni moy tasawuf gi nga xam ni ndang li ñu jangoon ci téré ngeye sa moy ñu ñu tuddé ay buddhist ndang yeen ci jangoon dafa jeexintal ci ahlul tasawuf ñam la do ko jëm diko fekk na takene amna ko ñu wax Ibrahim ibn Adham ñu wax ni mom abbur la won bu baye ngor ga duggu ci jakka ja di jang alquran ka ci tarwaya dafa jexi sal ci jang la ñu jige ci ñun loolu lañ ko tuma da di wax ni ku ñu wax da di ak xadawi ya mo jikk and khalatu ar-rahba war-rahba bi alquran indi samay jaamu yalla ngir am ak xamete la jaamu yalla ngir ragal ko ñun ñu mo jikk and khalatu man musuma jaamu yalla ngir xeyenam aljanna musuma ko jaamu ngir ragal sawara waye dama koy jaamu lepp sopp ko tax ñu ne dafa jexi tali ci jang ni la yeen nastani dan jang ñu ne lolu ba tay xalaat la bu baye ko fenen waye dekkul ci dina tasso gu mu gi nga xamne dañu wax ndax yaq mom tasso ñettel tasso bi ñu wax ni moy tasso bu yaq bi ñu ne tasso dafa wayatu lañi doon ak jaamu yalla kep ak deggu aduna waye dafa mu gi mu doon ay programme jotaay ci kam ak ay ñu programme ko mu doon ak serigne ko talibe ñu programme ci ñu programme ala ci haqida halol tamay ñi dem ba gëm ni seen jëm ak gëm yalla faal dañ dañu dax ak mom legi ñu wax ni loolu dañ ko jexi talo ci end ba tay da wax ñox ñom buñu la sandi sakku ak jabar ni dañu wax ni nit ki bala mo am ag ci taxal dëgg dëgg dëgg day dem ba do ko xamé ci kani ak tukar ñu ñu amna mata bu ngal sakku buñu wax narsana narsana buñu ci arab ñu wax moy as-sa'adatul khuswa ñu nit ki bala mo am as-sa'adatul khuswa da fay dem ba do ko xamé ci kani ak tukar ñene fana ubi ak dafa wax di wax ñene ci nar fana nga gën ko jël dañ ni legi dañu taxat dara gën ci la ndax jigu ci alfaas la ñu ñu tuma da ci indi ñu ko ko la xalaaj da dañ dem ba wone ni mom moy yalla ana al haqq wal haqq ana dañ ko ak di wax ni subhani ma ahzama sa'ni subhani ma ahzama sa'ni ko lay tax moy dañu harabi dañ na bani mom daana wax ni nit ki bu taxawé sax man la ilaha illallah mu ñu bokal ndax dafa bayyi xel ci ni amna lenen lu am dëng do dak te dara amut lu yalla ñepp def lu mu def ba mu woté ñu ni tasawu fofu ak yaq yaq la mu fi dug ba xamanteni legi buñ koy dañ fofu lañ ko tek da nga ngi wax moy di nga wax ni al abdu haqqun war rabbu haqqun ya layta sha'ri man al mukallaf in qult abdun fa zaaka maytun aw qult rabbun ana yukallaf mun legi jand bi gele yalla degle kan kon kan moy mukallaf ak kan moy mukallif kan moy tade ak kan lañu tek suma ne jand lañu tek ko ko atana dara ndax day def sama yalla lañu tek ana mo neppé tek dara mom dañi fofu agana ci wax legi ci xarno juroom ben ak juroom ñaar ci xarno sekkalu ci sama ak tan li ci la tokko sofé yi tan lañu al qadriya ñu fa ci loxo ci xadi ak ñam ñu ngi dama na melo ci bari bari ñu ci tarbat la ilaha illallah legi arrafa'iyya ñu koy akana la ahmad ibn abdul hasan arrafa'i ñam ni ngi gënal rañ ko moy di tap ay faaka di ko dem seen bop ak di lek sawara ak di tap ay jang ko won am na tarikh bu ñu wax as-sahra wardiya ñu ngi askano ci abu hafs as-sahra wardi legi as-sabali ñu askano le ko ci abu al-hasan as-sabali al-mawlawiyya ben tarikh la bo xamni tarikh farisiya la jalaluddin ar-rumi ji moko sax ñu gën leena xam ci tarikhatu ad-darawish ñom dañuy fecc al-badawiyya ñu askano le ko ci abu al-hasan abu al-abbas ahmad al-badawi ci mu jup di fa sa kan suka la xarna ak ñaar ci la tariqa tijani yefe cheikh ahmed fatijani moko gëne waye mu melni kon buñu déggé sa sawof ak lañ ci wax ak yaq yaq li ci am ñu xam la ko soso xamit ñako yeddé xañu sa yeddé ak yaq yaq yañu wax ni mo tax ñi wéddé sawof ci biir xam guñ xam lolu war nañ ci mëna xamé woté bi cheikh ahmad bo wax ndax suñu mo dégal nga day nat lén moy dafa ma ci ñew kasi mo sa bu waxu bëkk ne ko wadé nañ ko suñu mo du faati mo koy ni légui bëkk ne ko xala kan dañ ko suñu mo du faati xari mo lay ni né la bu ma ñewé suñu mo sa ni xana yele yef mo defati xari yo ñu xana xamu ko xamula ñu melni kon nit ki bu xamé nangam bu wéré du ko jawale lan day melni sa bo xade wote bi serigne touba dañ woon jawale ko ak nga xatan ya yeur da nga defé xam nga xatan yeen ba nga defé xam yoon sax xam mu melni kon lañu dalé ci tawto buñ ko xamé légui lolu kep mëna ci sukkali ko par xam li serigne touba wote won rek da ngay jël la xol ñu leen ko xam dañ lañu dañ lool rek leen da ngay jël lañu wax ni ñom fofu la ko sox yaako nga jël yaq yaq yoyé andi ko ci wote serigne bi haqiqa ya nga nat la len xol ba xam mo wala do kon wote cheikh al khadim ñun bu ñu ñewoon ni la gi serigne touba ak sofiyé ko bu ci serigne touba ak sunni yi la ana lañ koy tontu ana ñu ñuy tontu man ci sofa nak bop man dama li nane ñaan ñep wax ñu dëkk sa bu ci ñaan ñu lañ tabax ci man dama li nane kila kuma ala al-haq ñaar ñepp wax ñu dëkk ndax luko waral muy dara la lu am ñaari tur nit war na mëna ñett tur ñent tur nit dana am ba fukki tur kon bu amé ñaari tur war ci sama ko lo xat war na mëna nek sofa yeen la ñu dëkk la ci dik la sunu la ñu dëkk la legi nak sofi yo moy lan am na kuñ ko laaj mëne len lay fa tasawufa lu sofi tarfa'uhu wala buka'uka in ghanna al-mu'annuna ولا صياح ولا رقص ولا طرب ولا اضطراب كأن خسرت مجنونا بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتبع الحق والقرآن والدين كوكو داني تصوف بفل أي مبين دبلا تصوف تكيول ني جانج ني يوخو واني جوي تصوف تكيول طب فتش تصوف تكيول تك أي نم لتبرد جنان بمان جاحنا نتنسوا أمو تصوف moy nga sallu nak ay nak nak top alquran top deug top dina lan moy top kon serigne touba wote na dem ci yalla ci ñaari ndir ci xam ak joxe gogo mom la touba yu tudde teori ak pratique am lañu tudde ak top bi ko ñoy am na la yu top def mamout ne ko al ilm wal amal buñ koy wote wote na daral la moy dañu ñew wal nak li ci nek ci ay ñaan niñ ko waxe moy al ilm wal amal jawhara لخيري الدارين يكتبا ففيه مجتهد وفي التقية من كل آفة وفي التنقية ذكرا خم خمك جفه نار ورس أي دانيا يوخم من لكي جندي يوه الآخرة من لكي جندي يوه أبي بعد نقول لك نانا تفعلو تسلل كي جب لا تقاك بجوار دور ووتنا يفق سنة سنة ñena wala ta kon mufarrifan aw mufriqa bal istaqim fi sunnati waqta moy buñu eppal bu liyetal nga xexe ba dug doom ci kawsuna seen ci ba wote na deppo ak yonente bi ci lu meena do deppo ak mom bañu ci jeer mom ci dara wax na nabiyyal mustafa khairul wara arabi fi kulli shay wa ma yabahu aba mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam moy sama djublu way ci lu meena do lim bang rek da nga wala ni aji ci mom suñu baye lepp lu arama ak liñ ci dox lu lent wa saytukum ya man ta'allaqu biha السر والجهر لوجه ربي أن تتركوا محرما وما كله لوجه ربكم وكل مسلم فإن تباوتنا جفل في القرآن دعنكوا الجفل أنكم وحن الديني كتاب المصطفى لا غير ثم الديني موي القرآن جيبوا لنا في مدقل في مريد نفعكم دعنكوا الأفعال كل مريد بي الوصف فليدن تلاوة لخير ذكر خضر فإن تبا عندنا أهل التصوف من سر التصوف تصوف يوم لما واحد التصوف sof yo bëtti wul bakku sofé dafa am melokan woon nak ñu dafa ko way ñu dem ba jikko jëlé mu jikko woon ku ko jikko ñu way la sofé légui nak ahli tasawuf ñu koy jëlé ñu dina way ahli tasawuf ñu mën lañu ci rétta sofé mu dik ni imam khatali lan la wax tasawuf amna tasawuf fa fardu ayni la dal khatali dal ni arkanuhu na'rifu minha sab'a sumtan wa ju'an wa tinal al bid'a wa tawbatan wa sahran wa ghuslan wa istighfar légui juroom ñaar mbir yoyu la imam khatali wax ni tonki tasawuf la ci dëkk mo do جدي صاحب هذه الجلالة لم وقت تصوف وقال شيخنا شيخنا الإمام الجيلي لا زال ضاربا وذات الجيلي وحنني إن التصوف على بنيانه أركان مبناه على ثمانه فخل خليلي ورضا إسحاق وصبر أيوب الذي قد فاق إشارة لزكريا أكدا غربة يحيى صوف موسى فخذا يا حط ابن مريم وفقر إيدنا المحمود نعم البر الله عز وجل تفو تبخل أبو حمد سيني جرم يكتكنا سيلا تبخو دعني جرم يكتكنا dagay tabe tabe gnan tabe sey na ira nga dogal yalla non sey na sa manam mun banel ni ayyoba jinju gulen jinju fakar yaw gi dafa ko laaj laaj serigne ak ñu ko dama xam isaara gogul ci yar jogu mo no isaara gogul ci na yalla ci bari lay tudde yalla dal di andi aya bobu alquran waxe nek le mbirum zakaria moy salatu ayyamin illa ramadan de nek fan yo xam dang koy am do def la jinju nga xam nek jinju lay wax ak ñom mo no kina yalla ci bari lay ci ka bada am jot di wax ni dama ko may isaara bo mo ngi lolo ben ci tanki sof waxo ba yahya kene rank yahya gi da tay mom ci jinn bo moko waxal mom ci yewu mo ngi legi lolo yahya am na ko nonu dak nañu ko ban ag ci ak garab ni garab ga xaral garab xam mu dug ci bir ba ñu ngi ba ci garab gi jittu ko setan na fadal ci sunu xal ni dem da ngeen di reef garab garab ba ñu tam reef ba ak ci babbi bam bëgge wank yalla la def ni ko wax fat bu ko defé da na far turam ci diyan yonenté légui ñun ban ñun ba nekk dal sama ngota na sokk ñu def kay na wax sokk ñu da na ñu fa dal sama dari xam ngeen ñu def na abdullah ya hatu na dal na ci ay fa dal na am baam am doom am ci am sant na da na nga da na nga wa fu ko gudi jotté na fa na fi fu ak laar ñu ngi dem yalla mi da légui na ci pont ci wala ba wa fakkar fi ibn al-mahmud min lan fa fa nakko ba amiti mom ci aptan ni len nanu jikin ko ba buma dene ngeen dox na nga dem salam ndax ni beug dina bokkum bu ci jiram aba na fakk na yalla rasul no man sa xajjan dafa ni tafo ni ngi ko fa ni taw yi nga xamni ci kawam ci lan ni tax tafo xamna ci dama wax tafo wa xala ko ko nawu bak ci jani la xala bayna qawmi kalma jani waxna ni inna tasawwaha huwa min tafalu amri alladhi dama lahu al-jalal ما هو في هذه كل ما أهلها في ظاهر نوبات معنا ما دخل بطلني تتعب ما لف يعني اللي بدكم لف لبروها هميتا يا رأي ما هو في أربعة هو جل وعلا دخولنا ليجرم لولا هي بدخولنا ليجرم لولا من حيث أربعة هو جل وعلا لا حيث فرضى أنت فقط الواقلة ما بدون دلو بل شريك تصوف ما دن والحاصل الصوفي عالم عامل بعلمه حقيقة ولم يمس لأموي الصوفي برم خلق الليدون بدك خم خمام في جبل fa tara fa yeneul akda fa ko xadi lu ban la man ko xop ci kaw waye bo wat won baga ci so so rahat ngay gis sokk yobi kaw lu meuna gis ci kaw xol bu sedd wet ci ngay sax ci am nandal non la yale ni lolu moy taso nak mune sokk nak ya tawhal karim wal laim wal bar wal hasim wal rasul sokk yobi dafa wala ne sokk ku bax ak ku bon dama ko deug kuy top yalla kuy mo yalla dama ko deug waye fa ñoon tek fal nan tek sokk yobi melokan ñu wara gal ni moy da naka du xamé ni ko bax kon day mo rek ñu wara kan limu def lepp yalla tax dafa melni bay joy dafa melal jibiti def ko fa legi ñu gis ci mu defal ta sawf ndax dik na ni kul fajiru dal samani jahilu ilma tasawuf ka khair na mar muni jamono ji ñu tollu nit ñi da ngay umple ta sawf waye nak ñeenal na ñu yobbu rek jahilu bi kamhi sabila li hadrati llahi fa khabujira mune reere na ñu ta taw moy yoon bi jëm ci yalla mune maas go tangi mo defal do kan hi khayral duha yawma taqabun ila al hada reere ni ta taw moy ngeen ci ngeen ci te bu ngeena ba ag ci ci yep taw bu ngeena ba ci mu gëne wax nañu fa kullu man yadoma yadoma za inkari bihi madad dahri bila sijari fa innahu yamut bil islam kepp ku kon ci ne diko weddi da nga de ci nooru ci bakay ma ala kabairi bi ahli bari kon lañu fofu kon na nga ne dafa andal ci tassaw bu wëre waye nak ci bëgg jëy ñun gëst nak ci espoir serigne touba ci ndël dëng ba ci mëk ñu xol ba xam ak xol ci ay ndëngal ak yëm daal jënkaay ak yëm daal wax ba xam ndax tassaw bu ci serigne touba di wax moy tassaw nga xalaaj doon wote ba ag ci anal haqq wal haqq ana ndax tassaw bu la ndax tassaw bu serigne touba moy ga xalaaj daan wote ba ag ci subhanu ma ahdama sa'ni ñu xol espoir ba xam dal ngeen ngal ñu xol tassaw fuk serigne gi ñu wote ba xam moy gi mo hay den ilahi da wote ba wax ni wamal kalbu wal khinziru illa ila huna wama allahu illa rahibun fil kanisa mom mo hay den ne xadi yalla la khinziru yalla la ba ci labb bi dem ba ci biir sama ba muy jaamu yàlla ni yàlla jaam moom ci boppam yàlla la moo ñu dind lan wax ni léegi lépp yàlla la loolu yàlla amut léegi jullit bi ci dàq ja la mën a gis yàlla bàyyi nañ ko mu dem si dàq ja chrétien bi sa église bi la ko mën a gis bàyyi nañ ko mu dem sa église ba indien bi jaamu aw nag sa nag ba la gisa yàlla bàyyi nañ ko mu dem sa nag wa ndax loolu yàlla amut moom loolu dama waaye nañ xool te sawu fa Serigne Touba bi muy jaxaan ndax boobu loolu de ndax Serigne Touba raxba war raxba keneen ak ragal yàlla gi nga xam ne moom la alquran tage wax ni yàlla ana rabbahum xawxan wa samaxan wa lunaa saxan ko ndax mas nga gis kenn fu mu ko nee na ne moom sañ bi mu gëstoo ci estoiram ci njëddan ga ba ci mujja danañ gëste tasawof bi mu woote mooy tasawof bi ñuy weddi tasawof reconnaitre mooy tasawof bu wéeri ci alquran ak sunna aku dëggu àdduna ci lépp sàkk ngërëmu yàlla ca taxa di wara gis nañu tasawof sañ bi tasawof boo bi ñuy weddi tasawof di weddi gëm tasawof boobu nga xam ne weddi tasawof gëm nañ ko loolee mooy atasu xamoo sëriñ bi nañ xool ak dëggoom adduna chaque fois gannaaw bu fi woy juróom jigéen naa mara ak sëri dañoo dajaloo ne ko léegi dañoo bëgg fi sa baay taxawee woon féete si boor bi nga féete ko fi waaye sëriñ bi wax na ne woy yii booba la ko wax muy xaaloo li yarkan li abwaab siraati ndax da leen ni sama xalima gi rus naa di ko yëkkati jëme ko ci kenn ku dul yàlla mbaa yonent bi ba ñëpp jàpp ndaa def ndax mi ngi mel ni pouvoir bu réeré rek wut si la te yow yore ñaar dinam nga dégasé pouvoir ba mu def waaye mu fekkee mu tont léeg ne xaaloo li yarkan li abwaabi salaatayn taxas jawaisa tuxni kullama xiini fa qultu xasbi rabbi wa qtafaytu bihi wala astraadu ya xayran wa in wajji wax ne ci biir bañ in kuntu daa xasanin aw kuntu daa waxarin daawtu la layni qabla raayi wa sinne saa bu ma amee lu ma ragal mbaa maa am lu ma xelneem yàlla lay wax kon tasawufu dëgëloo yàlla bu wéré la ci la nekkoon tasawufu Serigne Touba du tasawufu li ñu tuddee ak satahaatu sofiya mooy dam ba li ñuy wax tey wax moom dafa wax ne la nga defoon ne kofru la wala fiskun wala shirkun wala maa ngi lëbu taxawala duma ab yéefar duma faasa duma ab daf buy jabatu lu ma wax rek kan mu rafet la ci am wax na ni lahu xitaabu ya walan aqula illa alladi xaqan bada maqula yàlla lay waxal te lu do wax lu dul dëgg taxal dana ko naam kooku kon tasawufam googu bokku ca tasawufu da tax ñañ la di tasawuf di ko wee ndax kon la gis ngi dal du tasawufu labde bu dem ba ca àll bi mu beru fa di jaxasoog nit ñi duñ jaxasoo moom déedéet sëriñ bi bi ñuy bëgg a dem ci géej gi dañ ci borom daaru njaboot gi sëddi boobu sëriñ bi si dafa leeral ni maam ci àll si boppam moo programme loolu moo programme féetee woo njàng leen xam-xam moom jëm boppam njàng leen alquran yi muy bon yi si toll mu féetale leen si njaboot vraiment ñuy tëdd yow mu boole leen si mën a mais loolu programme maam ci àll kon te léppam mu teg ko si ndigali Serigne Touba kon sëriñ bi du ab nit ku dem ba ci àll ba mu beru fa di jaam yàlla jëfu leen ñu dara kon la ñuy weddee ab soof yéen ni dafa bàyyi àdduna yënguwul si dara nanguwul si liggéey léegi kuy wax te soo foog ne noonu na nga ci kacce sëriñ bi ak woote sëriñ bi ci jihaat ndax mas naa jihaat ndax mas na ko woote ndax mas naa bàyyi xel ni dina war a jóg pour xeex ak yére ndax loolu mas na ko bàyyi xel loolu dañ ko war a jaay sëriñ bi dafa amoon ay jamono ku ñuy wax Ahmadou Seyo jógee ci booru Djolof ñoo ne day xeex si ak boori Kadiwa ay jullit dañ waaye ñoom dinañ di xeex ñoom jógal leen ci diine ba mu xeex si ñoom ñoom boori Kadiwa dañoo mujj dem ci tubaab yi tubaab yi jàppale la bañ leen jàppalee ñu rey Ahmadou Seyo bañ ko reyee bagage yi dañ si jëlee woon Mamour Amy Sëriñ la mu daan wax ay talibam mooy lii dëgganut ndax alali jullit la Ahmadou Seyo ak jullit la am ci borom xam-xam yi ñoo xam dañoo waxoon ne alal ji dagan na mënees na ko nekk ci biir loolu am ku ñuy wax Ibrahima Kordi Diop koo xam ne mbokkam la joor la jógee ci la joor ñu jébbul ci sëriñ bi dañu ñoo jébbul ci sëriñ bi li ko sëriñ bi jëkk a digal mooy lépp loo jële woon ci alali Ahmadou Seyo demal dello ndax lébut ba mu demee ñu leen ko bëcc ñu leen alal ji baaxul nag ñu ngi la joor kii nag ñu ngi lay dinga tey sa borom xam-xam ñu ngi acte ba nopp mu ne du dëgg tey bëri ko tuuti loolu waru ko liggéey ci biir loolu ñu la joor yónnee di wowlu sëriñ bi bëgg mu lijjanti ko moom borom xam-xam yooyu sëriñ bi gàntal ñu alquran ñu xam-xam def koy seeti waaye du seete ci biir loolu la jot ba mu waxee ñu ko kii di laa bëgg woyaxe kon léegi war ngaa sàkk si moom taxe ba xelam dem si bëgg a sàkk suñu taxe waaye duñ demee ba bëgg a sàkk suñu taxe yàlla natt ko am lu gën a rëy lam doon lijjanti lu ñu ko picc kawam ndax diggante ma tubaab bi dafa am problème dina amee problème mu génn dem làkk fii salum ba mu demee salum doon ma bala fa fekk ba mu demee ñetta da xa fa fa xat si ñoom lool ba mu xatee ñun àndaloon ci suñu jën bopp ñoo ko ne nañ dellu kajoor benn da ngay jàmmoo ak tubaab bi mbaa nga xexe ñoom la joor mën si dellu si bu mënta dellu si amna jarbaatam bu mu andalawon ni diko wax sambalaw bi sambalaw bi ak jarbaat la jor sambalaw mo ne mom lañu takkato ni ko yow nañu jallu sama yaay bu demul mo am rek daal di takkato ñu kajo bu ñu ñewé mom mu damo ak tubab bi wa kajo jaayante ak mom lañu jor am problème problème ñu ko amé jëgé fa ñew kajo bu bëgg jëgé ci tabu ñu ko dooti diko mu jëlé ci diwal ci digënté kajo rek yoro sax fa ñu war ginaa bi dafa ñew ci seen bi ci bokk bi ñew ci ni ko yow kep la def ci ko xamni takko ci takkata xiyad ni ma bëgg la la xala legi sama waakat dañ ma wax ndax ñi dañ jappalen ci assemblée legi numay def ndax damay dem ba ci all ba mu wut fañu ma jappale ma xex tuba bi wala damay wut ci réew mi nga xam dañ la jappale fañu ma xaña ñu ne ko mu fekke xalaat kep nga may la dama lay dox xalaat moy adna bu la dëddoo lay sama xalaat ci aduna mu la dëdd moy nga dëdd ko ne ko ginnaaw dëdd na la la cee sama xalaat moy nga dëdd ko ta état bu bes bi muy état France ginnaaw legi état bu doore ñew la ta doole gi mu yor yalla ni ko fi indi kep ko mëna dëpp nga bayyi def ak seen def ne ko buma lay aduna bu la dëdd nang ko dëdd na xam sawa kër yi bokk ni ak sa nguur bokk ge ci aduna bokk dang ko wara def ta man na la warlu nit bu fekkee ne legi bayyi nga ñi nga àndal ne ñëpp ñu def nga ci bocc nga naay fas yi nga wacc ko ñu def nga des ci yow kep warlu naa da nga am lu gën sa digënté sa borom tey problème dafa def yaa ne dañ ci mucc ak ñaar def ni la serigne bi wax la yo xamni ak deug aduna kon bu yagg la nekkon ci mom la yo tan ko ni ko ni nga wax naay moy deug way nak jaxane ci ku melni man ma jekk jekk rek aduna nima ko jele won ni ko yel bandi wati ko way nak legui dina war lo yow suma digante yow dootu ma la laaje ci lolu lu gem ci lumay jagne nek dal nako dama bëgg ni dembe ko ci pour yalla umay war umay ci ka ak sa mbubum bok ba suma deñu sangi mako seen bi jox ko ni stefan ko mu tali ko ci jamono ye yekk ci mbubum bok ni jox ni la gor di ke non la albu ñere jege jara ñu ne ko dama bëggoon ni jappale ma ñu jihad ak tuwa bi taxawal ci bëgg isaane sëñ bi tan ko lu mel lam tan ton la jara do li tan ko ñu ma dañu jëfé ñu ngeen di waja xaar yene gi mel ni ko fop am xaar di ko ndurfal ngir bëgg ba ñu agge ci besu xaar ni mo ngeen di xaré manam ñu ngeen di waja ni di bëgg ni dañu ne bëgg xaar ci baax su dewe ne kuy ndurfal am xaar ngeen ni dañu ko waja di xaré ñu ne ñi doore lañu xam yalla kat ma def ma ni kon fofu la xaar ne kon lay def bi ñu dewe ba ci mujj tuwa bi jax nañ ko ci ni ko legi japp nañ ne bëgg na ko wa ñu ne ko dañu bëgg Afrique gi gep ni sinel la yow kat nga fete wote Afrique gi ne kenen ko ko wote ni jappal serigne bi waxtan la ci lenn ci nit ni ko xani ko alaw te rafet na serigne bi ko man de gisse wuma ni nga gisse man dama japp ne dañu ma don xex ngir diine legi dañu may bëgg jël dima xexé diine ba tax nangu wut lool dañ ko salalé muy den ni kep ku wax la ilaha illa allah rasulullah ci sama wakal nga bok o mo sama wakal bok yu may da kon ak debbat na xof leer na ci mu dem tuwa bi ñu la diko def ni ko dama bëgg nekkal ma ma juroom jul ndax sama kilifa nekk fa def wara ñew legi ma bako ganal sa ma bëgg nekk bama ci jappalé ko ko kilifa la dañu ñu def ak wayafal sa digënté ak tuwa sa ñu ko bo amé aaju wax ko waye man sama aaju yalla moko am man ko ta digënté na ko wala lan la ko tay ni ko bo amé aaju wax sa aaju rek dina dañ ko won dakar ni ko sun kilifa ga nekk fa dañu jox ndigal ci ni da nga dox ndigal ci nañ la wo ba nga ñew ñu saat ñu laaj la do bëgg ñu xalako dañ leen dama bëgg amu leen ko mënul yalla mako am man ko la defal na ko ko nak kon musta jeng ben yoon dem ci tuwar ma mu jeng dem ci aduna mom jihad jamono bu ne ñu ko jappé won ni nit dafa wara jihad ak bokkum door jihad ak nit kon ñu wax ci intéressant sax ni jahad nafsahu wa jahad al wara dal digle yeen bu ñu jëre ngir jihad jital leen ñent na wa in tarattumu ila al jihad faqaddimu dalan min al a'ad jital leen ñent da ci tan wax ya la amri ya jihad al akbar kama bihi anhum ata al khabar wa nafs wa dunya thumma shaytan da'in hawan fa kulluha adu lahu da wax ne kuy jihad na la jihad sa bakana bok jihad ak sa bané ko bok jihad ak aduna ni bak dawa jihad ak shaytan ban ko tuma ne dafa wut ay ngana ngir bëgg jihad lam ca tontu moy amma khalukum inni ujahidu sadiqun inni li wasallahi jalla ujahidu wa nak inni ujahidu bil ulum wa bil tuqa legi sama jihad bi ci xam xam la akhu ragal yalla kon lolu moy tombe bi jëm ci wote bi serigne bi doon wote yak yak yi nga xam nak ba wote fi joge ba fi ñu tole ñu ngi and ak mom kon moy tombe bi ñu bëgg dugg legi ni yak yak yi nak da ci am yo xam ni ci bitti la bay ko am ci yo xam ni ci biir la ci do wax nañ ni cheikh da fal bam gisé ma level fa sen dañ ay ñag bi xat na lool waye nak bu ci biir la ci do xamna ni kon amna rool mu bayiko ci bitti waye amna ci rool mo xamne ci biir ñeñu la bayiko la jëk ci rool mi bayiko ci bitti nak dara jittu wo ci tubab yi ak seen laq ndax tubab yi buñu xasse sos seen nguur fi ci Sénégal lañ tambalé xol ba xam dana am lu koy contre ak lu koy xam def ci lañ jankonté ak bor yi ba nak len xol kilifa yi ko lañ seen tuwa ñu gis mbolom ni dalaf dalaf wosi ko ñu don lijeem ci ba xam ndax dana jéema def la boye don def xatu ñu wala def ci biir lolu am ño xam ni xajna ay doon lom di la ñu def ko añaan dox seen digënté ak moom ñu jaxati ba tuwa bi jaxata rek yeesu ni ta taxa ba jël kaasé sambalaw dour ko ci ap okay bind ci bata xel wax bo ndam ne ko ma sambalaw de man sambalaw ma ngi lay xamne ma ak ahmadou bamba ñi ngi ñew legi ñun bokkun ci ñi nga xam da ngeen def na ñoom ak na ak tax ko xel bu ngi dem lan ci lu lepp ni moy bëgg senk ci ndatwa ci lolu ci lañ ko waaw mu ñew ni exil ko yeb ko ganar yeb ko gabon lolu mo andi mu am juroom ñaari at ak nangam ci gabon goge moy wolo def ku wolo diko xagne bëgg na xatu ak na mu ne ni nonu giñu nonu wota bi ak galan ko riñ dam def bari na lu yaq bari na fu yoni warona ag ta yaq na ci lu bari bari bari buñ xolé xol xol xol defandiko dole dole setti wut ñu xopp setti wut dañu mëj dugg ci diko xenem do xenem loolu moy loolu ma xol leg ak nak fop ak na sax ak ko kefa diko duggal ci xalim ni ta dara jitt ni ci sax ay école école yi ci jamono yi señtu wala ñewon ci señtu ne ko réer gi dafa bare fi ci booru day sangu ak liko wax ñu bëgg la sas ay jàngkaay tubaab buñ ko mësan wax si mbir leen tam bañ ko jasanle ba sonal ko ca mu ni leen man ngeen maa wax ni ma yaa leen tere jàng waaye yaa leen tere dégg li ñuy jàng di mënu leen ma ko yàl tubaab bi ne ko waaw mu ngi koy bëleen bàyyi ñu jàng rek baax mu ne di ba ngeen ñebalee ba ñuy jàng ñu ngi sa dégg benn ar tubaab moom na nga ko déggoon mooy dafa jàppan daf leen influence ba la ngeen ko dégg waaye fekk ne dañ koo gëm fam ko bëgg bëggam ba lépp li nga xam ne bañ na ko ñu bañale ko dun fa loo xam dañ leen influence mbar legi lolu mo jitu ci yak yak ni jëm ci bitti legi defé ni ko won nañ doole ja bayé nañ ko di jëfëndiko xel bi ñu jëfëndiko xel dara jitu wo ci ay jangukaay yi ñu sam di fa gone yi di sat lañ bëgg ñu den ko dara lolu murid bu ne nako bayé xel na bayé xel ñu ñew ñi dañuy jangalé ba xam dañuy jangal lan la ndax arrangé nañu nek ci walu dina ndax da na arrange ci walu pastas wala bi lolu mo dina ko baye lolu ci gata bu ne nak yi nga xamne dafa baye ko ci bir nga xamne ay yak yak la yoy baye ko ci bir amna ci ño xamni mbokk la mu añaan am ci ko xamni ab xarit la baye dafa umpule xarit bu reer xarit bu dof la day am amna ci ño xamni ci roxo sof yi lañu askana legi gis mo lo ni dalaf dara ci dem ci mom ñu añaané ko legi nak di def seen yak seen kem katan ndax xam nga ni ay jamono bu yagu to ni abdou finance ñoo nek jëgë ko bam demé dëng la ñaaw la leen wax ko seigne touba la ñaaw la leen wax ko ci jëmi seigne abdou la mo seigne abdou ñu wax naan jëmi seigne touba du ku ñuy xulol du ku ñuy xex da nga wax ni ndax wax na ni bi rasul man barasa ni bi rasul man ni bi rasul man taxna dal sama da nga seigne touba ku leen tok mom yaangi leen tok yalla kon kan wuro ko xulol ba nga xex da nga man sama jëm bokk nak man fu sama yene doon lan lu dul tayu seigne touba bu koy diggé ba mo koy tek lolu ci yak yak yi la bokk ñakoy fa diko jox ñoo ñukoy jël ay mbokk la ñuy def ñeen ci biiram mu melni kon ba ca dess ci yaq yaq yi moy xarit bi nga xamni dafa bëgg serigne bi waye nak xamut li serigne bi dañ wote dang la nga xamni lim xam ci ak mourid dal moy man mourid la sa sama bu di xadar xadar waye nak xamul li serigne bi wote dama dañ xam ko koku man na dem ba di def ay yaq yaq yo xamni yaq yaq ya ca bëgg sax koy gëna wax loye batay mu ngi koy bayyi xel bax waye nak ginaaw bu nonu ñu ñëwé nonu ba jël ko pam pam fa ñu ñu legi ñi doon ñoo xamne dañ ko añaané nek ci mbir ñe doon ñoo xamne dañu ñew farak mom waye umpule nañu waté ba tax ay yaq yaq bi jëgé ci ñoo yeen taxaway la sëriñ bi taxaw ci ñoo bu dé non bu dé man ko taxaway ni ta khawtu anil a'da'i tutar de wacc man nafahum li ghayri sahmadan la tafahum ñoo ñu jéggal na la nga dox ñu fay wut ci wahir fay wut ci batay sëriñ bi jëgé li nek légui ñu ñi mbar bi jihad la jihad wax na ni jahadtu bil khatti sinina wahdi من لم يكن موحدا زاد عنه بالحق جاهدت حدو والله حسرة أعوام بذكر الله منها لأيسة لعان كفس وخدل الجميع هم أسس بلغي بكي مجو خسر دفعني دفعني لدي لو أنني لم أترك الكتابة مجاهدا بها زمن عتاب لما تدل بائل كل كافر إن لم يتوبوا للإله الكافر ثم بائل يروتن بلني يجب الجهاد يوم يبقى دلني دي سمس waxna ñu jërëjëf li nga and ak ñoom da nga leen ci bërepp ay jafé jafé yu bari di leen dikkal buñ ko laajé seen laabé yi du ngeen di wax leen jafé jafé ci ci la bari ko ni fay gëré wu fi ñu am jàpp waye jihad bi sax dafa mu ci baye ko ngir ñu jëgal na la ci tagni lakina afawtu an de nuhin nas li wax ci baqin muhlikin khanas ci gal ñep legi bu fekke ñi nga xamni dañoo bokk ak mom turu ko sopp yi taxaway dem taxal ci ñom moy fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillah walan yahida sara'un intama ila al-jilani aw intama li ahmad al-jilani aw sihum al-aqtar kon ko xëccu kenen ki nga xamni fete wu rek dañu tariika tasawuf waye dafa fete ku dekk arabi sahoni mba mu fete ku dekk aljer ana na nga taxay ci ñom lam nu di dal ci ñom moy wala ta'adu man ra'aytum sahu yukhrij la ilaha illa kepp ku ñu def ñu wax ba la ilaha illa bu len ko naam kon ñun loolu rek di dal ci ñom legi ñi nga xamne dañu bokk ci biir ba noppi di yaq ana nu len jappé nang len jappé moy dañu yalla loolu taxay setan la ومن مكائد اللعين المجرم لن تدك من صدر المريد عن تعالي موين لغي من سيطان موضوح سنتي انت خامل ناك خامل كتكو موطح نيدا لنيدا قم لغي تخون تخوى لغي نسل سنة سنة تخوى موين اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون قم لولو تيد قتل بنفو يقتل لن يوحن سنين دي أبوة دب تنكونتي وجهت لله تعالى نيتي والقول والفعل كذا كليتي سميين ak samay wax ak samay def lepp jëmele na ko ci yalla lool nak ñepp mënu ko xam ko mo xam mu tekki ni zalika fadlullah ni'ma allah rabbi wa la ilaha illa allah kon bu ñuy gattal wote bi moy dublu ci yalla na ngay dublu ci yalla yit moy julli wa danga alquran sekat ak di xalaat di wet di wo nit ni te bo len di wo yit nga tek ko ci maslah ak deggu aduna bu ma sekk ak ñak yir dara ci mbiri aduna ci mbeddel ak ci mucc ak lepp luy andi ay fitna nga moy ko ak li samonté samonté ko ba sekk ba saxal nek lu leunt du ci tabbi wax ma nek nek alal alal nek ci ay taxal la dal saw yaram la dal saw xol mucc ci kañaan ak ak bañe ak ak nono nga xamni dañuy dajé lepp ci ayat bi ñu wax ni khudul afwa wa amur bil urf wa a'rid 'anil jahilin kon ma dañé dé di sant serigne khalil ni woté jotaay bi diko sant ci jamono bu ñu yëngutu yi muy def ngir taxawal diiné di talif lang di mutale ko ci wala lang di mutale ci arab lang di don ay way lang di don ay yefa lepp taxawal dinne ak leral yoonu seigne barke tax ko ñu di sant mbolo nitew ci rafetu deglu gi di ñaan yalla defal ñu tawfiq defal na ak degge ak jarina assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh direge sering basiru kaddu yi amna solo lol matal lena git ndax ku fekk ko xamne bayina xel bu baakha baax waxtani nim ko teurele tambale ci li nga xamne mom lañuy dundu lu mu doon ba nopi balef ko weddi nga xamne nit ki day xam li xew ba agal ak lu ko indi lolou indi na ci ay jangat bu baakha baax ci bir ñangat ma melna ne man dar su lolu suma ci doon jëlé dar lama ci jëk jëlé moy nit ki war gi mu wara am ak way ci lim nek dafa wara way ba nga xamne du doon lu ak ci rek man ko yobale won ñu nit yaatu deul ba nga xamne lolu mo xon ci ay mbir yo xane dafa nuru lu wote te bokul tay ben lolu nit nit ki war na am ak ubiku ba nga xamne ay tour duko teunk ci mbir wala ay tour diko ca dak lolou melna ne manes nako degge ci bir wax ji bala may sori sax ci commentaire yoy dañuy dekk wax ne mbokk yi nga xamne ño doon top jotaay bi ku ci am ay mudakhalat yo xamne beug nako def man na yeklu su ko defé lolou yit ñu teunk ko mu doon lo xane lu baña yag comme ay borom xam xam bari na ci jotaay bi ay juroom minute ku ci am lo xamne bëgg na ko indi joxe ko directement ka mutahama su fekente ne laaj la lool yit batay ubbi nañ ko waye mom ay kayit ngi fi kon kep ku ci am laaj mu bind ko kayit yaangi ci table bi na am mbokk mako joxe su fekke am nañ koy laaj ñamit mëna bind ci laaj yoyu joxe ko serigne bi tonk ci inshallah anata na mbokk yi nga xamne ño am ay mutahama muy participation yo xamne war nañ ko def ci jotaay bi su ko defé mëna ñew yeklu ñu dik table len ci digënté bobu serigne bi leral yoyu mu indi lu mata bayyi xel bu baakha baakha baax la ndax nit ñang koy dundu ta duñ ko setlu ko xamne ben ngeen wara doon lay dox seen digeunte boko xolé du dara li ngeen boole mo upp len di takale ndax yeena bok seeni farata yep yi sewa sewa sew ci lo xamne du sunna ak bu tax ci ngeenel danaka di takale ay julit ni dalante lolu luma ta baye xel la wara deg git njangalem serigne bi ñu nek ci agronome ndax ko xamne lam wote ci jëmmé bopam moy nek abdullahi jo xamne kenn natablewu ko nek khadimu rasul bi kenn natablewul jël alquran def ko muy ab wëru kayam jël alquran def ko muy ab wëru kayam wax ne banaytu ta'ati bi ittiba'i bi zikri wa sunnati wal itma'i koku ku ne xamne lim wote manes nako degg fu nek ci bir bim ko wote yi ngir ubbil nit ñi ay buntu ba kenn du degg lu lay daqe ci biram tax niko señ bi leralé won a imma yi nga xamne mum lañu gëna min ci tax mu wax nam leen jatte kenn ku nekk ci ñom seen digënté ba ci siyu ko tuté yi nga xamne buy waxante ak ñom ci jox leen orma ma tay xilé wax sama sëriñ ci ngir di rafetal di wax tawali fasadati ujaddidu nafi'a bu deme bay bind xamesna wala jappesna ñu bari ca ñoñe muy tuddu di leen tuddu du seen morom sax ci xam mo leen raw waye day am parma ci di wax ne talifi sama sang yalla yeesal lim wax legi ci fa kullu wirdin ku ne degg nako kon mom bayyi won na xel lool ci am njangalem ne kep ku ci jaar dana sori ak takaliko kon bayyi won nako xel lol kon nak ñu nit nañ jema jaar ci yoon wowe am dënd bu ubbiku ni nga xamne non la ko sëriñ bi doon jàngalé comme laaj yaangi tambalé ñew te defena yi du ñak asati sa yi tok ñu def ay mudaxal defena sëriñ bi directement dañuy dugg ci laaj yi luñuy topé sëriñ bi dañay laaj man do gam wali yu ak ñun luñuy topé sëriñ bi kon jëmbut luñu bolé ak sëriñ bi bismillah man do gam wali yu fani rek man fay tuddu ni né cheikh sa gabi dafa am ku ñëw ci moom ni ko ñun dañoo dégg kuy wax ñu naan wàlli te ñun li nga xam mooy xam-xam ak defe xam-xam waaye wàlli ñun mooy lan dëgg-dëgg cheikh Salibu ni laysal waliyu alladi bil ilmi yastahiru wala alladi bi ulumi sirri yantasiru wala alladi yajmau al amwaala yaknisuha wala alladi siituhu fi al khalqi muntasiru بل الولي الذي في الله غاب عن الأكوان ما لم يكن في فعله حذر فليله صور ويومه فكر ودهره عبر ووجهه قرر من الولي دكو خامي دا فا سيي خام خام دي تاني فو سين كو سيي خام خام ييب ديكو ديم ني بروم خام خام لا غاني كي ولي لا دير نان دكو ولا الذي بعلوم السر ينتشر موي دوك تاغيني نيت كو مانا فاب اب خاتم دكو set xamna ay mo ni do ba xam ay ba muy def na la nagam ak resultat yamuy jeex itam ni tagene lolu moy am wilaya wala alladhi bi ulumi sirri yankasiru wala alladhi yajmahu al-amwali yaknisa moy donul ko xamni bi tagene nit sa bu bari alal lim beug ci aduna mu lijeenti ko ngay ci wali la de lolu am wilaya legi kon mu ni wali yu bi tagene bari alal wali yu tekki wal bayra borom bayra ba tax ñu nan ki ni amé bayra fu mu tan ñepp xam ko ñu ne ko ko yoon ni de mu ni wali yu بل الولي الذي في الله غاب ولي ملك جاك تاك سي الله وان غناو ملي ما لم يكن في فعله حذر تابو غيس نك مو جاك تاك سي الله وان غناو ملي في لي تي غيس ني سي اي جيفام لو ني مويت رك جاتال ني كوك ولي لغي بودي نيبو القران لاي دون ساري القران بتيغال ييب فلي له صور ويوم هو فكر بتيغال ييب اي خلات لاي دون ودهره عبر موي لو كرومب سي جامال رك دا نسي امي عبر موي دنا ام لوم سي خلات اك لوم سي ديغ ot ho furado kana nami day tal ngir yalla joju fess ak xolam den kon ton lolou cheikh sadio bi moko tan ton ci wali luñu tapé sëriñ bi leer ndax dañu tapé moy yalla dafa yëni ay yalla tan ngir bëgg ñu wax nit ñi leen mom képp li wara jaar sëriñ bi taxaway ba yëneñ ta bi doon taxaw ñi wone yalla yalla ci la nek mo dañ ko top ngir mu wone yalla sëriñ bi mbok mi ni neena day laaj a señ bakiri ñu la tuddu kon mom moy laaj ndax jang philosophie dagal na yende philosophie ci dine mom mom lañuy tuddé ilmul kalam ilmul kalam nak ñaari pacc la ci jëlé di xaju manam dañu xaju ñaari xaju ñi né ilmul kalam mënu la ñak am nañu japp sax ni farata la ngir ñako jëk sof dañ ko sof ngir né buñu gisé nit ku gëmut yalla ba boko né khalallahu duko japp boko né khala rasulullah duko japp lay xel kep nga ko ma jox kon lay xel yoy dañ ko wara jëk jang jëk ñi dajé ko gi lay kon borom xam xamé diiné yi daganal né ilmul kalam ta moy falsafa fofu lañu ko tek dañ ko tek ni yéfer bi ci xel kep nga mëna wax ak mom boko né khalallahu duko gëm boko né khala rasulullah duko gëm kon xel ma nga mëna wéranté ak mom bam japp la ngay wax loolu waras na ko ligën ta moy ilmul kalam kon am na ñu né ilmul kalam mën ta ñak am ñeneen ñu dik nak xusta bané ilmul kalam comme bokku ci diiné ji ba xawlé na tak ci ñom ñi koy jang waye lolu moy ñaari xaj yi nga xamne borom xam xam ni xaju nañu ko ci ilmul kalam moy falsafa ñi ko daganal ci diiné dañu ñu wax ni war na ci diiné dañu wax ni mané su ko ñak jang ngir ba jé ko yéfar ci mom képp na jaré mo ñane ñane da doon ngir defay ñane dañuy andi lenen lu intéressant sama andi wutal kon lolu moy ñaari wax yi ci borom xam xam ñu wax ndax wa amna ay ko dik ci matal ci laaj bobu moy laaj ndax ku melne moy nit yi mom dañ koy jimaalé ci da ko ni ala ko tax lay do wala day nek ci ko ala ko may lay do dene ni cheikh muhammad al-arabi dene ni buñ koy wax dañuy wax ni ab sufiyula ab filosofia sufiyula filosofla legi serigne sambay kuko fonku la waye lim koy fonku fonku nak manam amna ño xamni ñu mako fonki rek yedde nañ ko ndax ku melni kuma ni ibn taymiya day wax ni muhyiddin al-arabi dama japon ni dañu upp tawhid ba dama ko massa gem comme niko ñepp gemé dañ yeen ay jërem waye neena dama dem ba am luma leer ci ni li ñu wax ko top li fi yent bi andon lepp dang ko dejj sale motax ma lay def loolu la ibn taymiya wax ci muhyiddin al-arabi ci bir loolu degna serigne sambay ngay ndax mom leppam ci xam xam la ko tebon bu leer ni te goon ci ay xatar lo li ñuy gem ci muhyiddin al-arabi degna ko mu wax ni Ibn Taymiyya ni dakkone critique musul critique Abdul Kharij Jilani musul critique Abul Hasan Ash-Shadali musul critique Al Haris Al Muhasibi dal ni ñam gënal critique moy ku melni Muhyiddin Ibn Arabi ak Ash-Shibli ak Ibn Sab'in ak ñu demé ni ñom té ñom ñu lamu leen critique seen expérience bop la manam demé ni ci ne seen tayariti bop yi ñu duggal ci bir mbiri moy falsafa bañ ci duggal ci leen Ibn Taymiyya critique kon dess na ci gëné ni mom ak sofu la waye nak duggu na ci gëné ni falsafa ba tax na ñakoy yadd ta ko jëfël sax bobay danaka jërño taxaw di yarante ak ñam baangi xul waxa baax duggu jax bismillah jëre jëf sëriñ bi mbokk mi momit ñuko mbokk yëpp défé ganna ndokkelé ci jotaay bi ak waxtaan wi ma ngi laaj salatu ala nabi nan la ko ahlu tasawuf gisé ak lan la gëné ci jëfëndiku gi manam ko way jëfëndiku ban xéti jëfëndiku win mo ci gën ak lan mo ci gis gisu ahlu tasawuf kon ñaari laaj la bismillah ah ñu dé ahlu tasawuf ñepp buñ ko waxé dañ koy tënk ci gëné sañ rek sëñ ko baax nam gisé salatu ala nabi ak nam ko jappé buñ ko waxé rek waxalé nañ ni ahlu tasawuf gëpp mom sëñ bi ci masal ko ci na buñ wax ci xéti sikkar yi ñu ngi tambalé ci léral batu la ilaha illallah andi basmala andi hasbala andi khati hawqala andi yépp lu ci mu wax ay ndariñu waye bu ñëwé ba aksi ci jilé ci yonenté dé dafa wax ni amma salatuna ala an-nabi muhammadin khayri bani lu'ay fa hiya ajallu ma tamassakta bihi ba'da ada'il fardh faltantabih mom bil aksi jil ci jilé ci yonenté dafa wax ni moy di gëna reey ci do jafandu gëna bo defé farat dal ni xat nassa shaykhuna sanusi yusharif رضي عنه الدهر ربنا اللطيف بأنها تغني عن المربي لجسبه الفتى لقرب الحب مني إمام سنوسي دندنني صلاة على النبي بين ولس مسك بأم شيخ المربي نجد دخل يخطي بغا من الجاقة يالان تبي صلاة على النبي فلو يجاقة يالان تبي بين ولس شيخ المربي قلن لولي لسرين بوحكي صلاة على النبي كي مم داي لك لن موي دق دق دق ددو أدنا أتنان لنكو من أخمي كي نكي لم دف أدددو له dagu aduna ni ko serigne bi waxe moy nga bañ ko djublu ci sa xol moy nga bañ ni djublu aduna ci sa xol serigne bi wala bok yonent bi sax mom lañu di kaw wax ni ko ñun dañu gis ni nit ki day bëgg moom rafet ak dal la rafet yenente bi lan ca tebal mooy inna allaha jamilan yuhibbu aljamal sëñ bi bi waxe ni ko ndax bëgg moom rafet ak dal rafet ci ak bëgg adina la bokk dafa wax ni loolu ci bëgg sa bokk la bokk du bëgg adina te bëgg adina dëgg lu mu def la dakoy lor da koy lor ci diineem lay lor kon adduna mooy nga bañ koo tàmbal ci sa xol dëdd ko léegi nag teriwut nag nga war koo fàggu ni nga ko war a fàggoo te boo ko fàggoo nga delloo ko ci lu neex yàlla loolu mooy dëddu adduna gi ñu gën a tàmm. Jërëjëf. Kon ba tey am na beneen laaj bu ak si nee na damay laaj muuru gi jigéen ñi war a def lu tax soññee bi tarul lool. Kon mel na ne jàpp jigéen ñi daal soññee su leen lool maa xamul nag loolu fépp la wala deet muuru gi jigéen ñi war a def lu tax soññee bi tarul lool. Bu dee wàllu muuraay ci jigéen ñi moom dafa mel ni yàqu-yàqu yi ñu doon wax tam jóge ci colonialiste yi moo fi indi ñàkk a muurug jigéen ne Sénégal moom aada ji ñu aada woowoon dafa dëppoo ak dini islam mooy dañu daan muuru kon jigéen di ñàkk a muuru mbaa mu sol col gu gàtt goo xam yaramam day feeñ loolu ci bitti la jóge ñëw fi muy ay yàqu-yàqu. Yàqu-yàqu yooyu nag dañoo toll ci ñàkk a targoo ba muy laaj lu mat a laaj la ndax dañoo toll ci jotaay ji di fetoo ngir jàngat ni ñu war a def ba yàqu-yàqu yooyu doon yàq woote sëriñ bi ñu mën koo xeex ndax doomu sëriñ bi moom la daan digle moom ci jëmmi boppam mooy doomi ala al xumuli wa tasatturi am na jigéen jim doon bindal aw ndénkaan dane ko na nga sax ci di nëbb ak di muuru foto la wal tafidi sawtaki dahran tuskari tey suufeel sa kàddu. Kon jàngale yi sëriñ bi jàngale woon mooy ñuy digle jigéen ñi muuru te di ko taral ñàkk gañ leen ko ñàkk digal mbaa ñàkk dañ ko ñàkk def loolu ab yàqu-yàqu la bu jógee ci biti te dañoo war a seet nu ñu ko defaree. Waaw kay mbokk ñu doon laaj laaj boobu bindaat na ko muy xaside yi li ñuy jàng te di ko baamu ndax sëriñ bee ko defee noonu wala ndax mënees na koo jàng te deesu ko baamu. Loolu am na ci yoo xam ne ndax lu mel ni njël dana ko wakaana xaq la nga xam ne sëriñ bi daf koo joxoon ay waa këri boppam ñu di ko jàng ba mu ne azhabta fawran li siwaana kulla man laysa yakunu muminan yaa da saman sëñ bi moo leen daan digal ñu dolli ci azhabta fawran li siwaana kulla man laysa yakunu musliman yaa da saman delluwaat baamtu ni azhabta fawran li siwaana kulla man laysa yakunu muxsinan yaa da saman kon iman islaam ihsaan jooju mu jubloo dugal moom moo leen daan jox ndigalul ñu di ko baamtu loolu sax na. Bu dee nag yeneen benn si bayit yi nga xam ne jàngkat yi dañuy dem ba àgg ca di ko baamtu mën naa am seeni njàng lañ jublu ba dañoo jubloo neexantal ba tax ni di ko baamtu loolu moom loolu laa yaakaar lu ci ëpp na lay demee waaye lii moom sax na ne sëriñ bi moo daan digal jigéen ñi ñu baamtu ko mu'minan buñ noppee ne musliman buñ noppee ne muxsinan léegi nag bindkat yi am na ci ñoo xam dañ ko jël ca loola di ko far di ko bind. Kon dafa mel ne dañuy jégglu ci li def ci laaj yi ndax gis nañ ne ñu war a intervenir bari na te it waxtu bi mi ngi dem su ko defee kon ñu jégglu ci li def ci laaj yi tax yooyu it yu am solo lay doon mbokk yi doxal nañ ne su mënee bañ di ëpp juróomi minute ndax mbokk yi ban nañ ci kon li ñu dikk jëppal kàddu gi Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke mu indi ay setloom ci waxtaan wi bismillah. Bismillahi rahmaani rahim wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyil azim. Ngi tàmbalee suñu wax ci turu yàlla ci sakk ci moom dimbal te di ko seedel ne ñu ngi tàmbali suñuy kàddu di sant suñu borom te sakk ci moom dimbal di ko xamal ne kattan ak taxe moom dong moo ko moom. Balaa may dugg ci waxtaan wi damay njëkk sante Serigne Bachirou Mbacke rafet lu neen waxtaan wi am na solo lool ñoo ngi ñaan suñu borom fayal ñu ko ngeen ji fay yokk xam-xamam guddal aw fanam ba jotaay yi mu mën ko di baril te ñaan yàlla may ñu ak dégg ak topp ba lépp lu ñu fi dégg ñu mën koo jëfee. Sama mudaaxala nag fi ñuy jëm mooy ci noon yi nga xam ne moom la Serigne Bachirou tudd noon yi nga xam ne ñoom la sëñ bi doon jànkonteel ndax dafa tudd ay xaaj ay noon yu bari non yo xamne yenn non yi nonu bir la ci def non yi ci biti nonu bir yi tam tuddu na ci non yo xamne ak ñaan ak xol bu lendem ak xol bu soxar moko waral tuddu na non bi nga xamne ab xarit la waye dafa umplé dafa reer manam japp na nak non bobu mo gëna danger non bi nga xamne ab xarit la waye ay jëfëm da ko teggul ci xam xam ndax xam xam ak tofel dafa nek ñaar yo xamne ben dafa munta dem bayyi morom ji ndax xam xam moy tax jëf ji ngay jëf teggu ci yoon tofel ji nak moy tax nit ki jëf ndax bala mo jëf dara day am ci jëf je tofel tofel ji moy tax coono buum ca def du ko yek kon non bi nga xamne mom la japp ne mo ci gëna danger moy non bobu moy ñatt xam ndax damay ragal lolu deppok aye bi suñu borom di wax naan yukhribuna buyutahum bi aydihim manam nek ci at tabakh ba pare diko mab diko yak kon seen bi seen umpule wut ci mu tegon xam xam ndax xam xam lepp lu am njariñ ci aduna ak ci alakhirah ci xam xam la teggu lepp lu ci teggu wut du yank ta seen bi tudd na ko legi wax na ne bokk na ci pexey shaytané day dox digënté mourid yi ak sakku xam xam kon ci gattal lolou la amone ci luma wax amna ben laaj bo xamne rob na fi beug na ci joxe sama xalaat moy koku doon laaj ak xol ak yu deme non ma diko xamal ne yu upp ci ñun dañu yittewo seen kaw bañu yittewo seen biir da li gëna mëna yittéwo nga xamné bu baaxu dara lu baax moy défar xol suñ bi défar xol yi moko taxawona juk jël ci bép jikko bu bon def ci bép jikko bu baax ndax ak cior rek défarut ay mbir ndax du tiagneenté né da ngay sol yéré militaire rek nek militaire way militaire da ngay dañ lay tagat nga dem ci armée ba def formation l'islam itam non la suñu borom mo wax ne khul zinatakum 'inda kulli masjid manam na ngeen sol yeru yu rafet waye nak ba na ngeen sol yeru yu rafet da ngeen wara defat sen bir bam sel manam sa bir dafa wara yam ak sa bit ngay sol di jarign ci sey jef lo rek kaddu yoy la amone yuma len sanni li ci jup ñi xamne ndimbal ci mborom la li ci deng ñi xamne ci man la jerejef Seydil Mokhtar Mbacke melna ni ku re xamne ne koku topon na waxtaan wi te bayyi won nako xel yu mel nonu lu am solo la ci waxtaan kon su ko defee dañuy daldi jall ak suñu mbokk al-faqih ñi alhaji lo mo dik ci laaj bobu nga xamne rotol na fi man nak dana laajate laaj señ bobu ba xam ginaaw faqih la bo demé gëstuwalé won na ci moy taarat ahlul kitab waye laaj bu jëk bi moy muray bi ñi mur ci ki khutba wa da ngoy bolé ci dang ko ci bolé rek muray gi ñi nur koy khutba dal lu mu ci amna mbokk mu ko fi laajoon te señ bi yow la jox ndigal ci xam nañ la ci jëfé ndigal bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخليله وأمته بكي جلالي في الله بكي تالي مي جلالي نيد لن زيارة دي feññal suñu mbékte lool ak suñu cant ci sëñ Bashiru ci kóolute gi ñu ko wóolu woon ci waxtaan wi ni mu ko joxee nga xam ne kawe na suñu njort man de kawe na sama njort. Ñu ngi ñaan suñu borom defal ko fanu gudd may ko wér ba yéene yim am ci liggéeyal Sëriñ Touba sëriñam maamam moo àggale ba ni ko bëggee. Waxtaan wi dafa am yu bare bare yu ma ci seetlu